personas. Programa de Buenas Hores Mangas Verdes. Estem al dial 91.4 de la FM, Ràdio Contrabanda, i la web www.contrabanda.org. Hola, bona tarda. Doncs, com ha dit la Bea, el primer programa de Buenas Hores Mangas Verdes, nou programa a l'emissora Contrabanda FM de Medi Ambient. I les maneres de contactar amb nosaltres serà mitjançant la web. Hi ha nervis, com et pot veure. El mail, que és... mangasverdes.contrabanda@gmail.com. I també podeu trucar per telèfon, que és el 93 317 73 68. No! Bueno, no era aquest telèfon, eh? Era el 93 317 73 66. Quines noies tan divertides. Molt bé, doncs estem aquí, el programa aquest que us estava explicant, doncs serà un programa de medi ambient, que el que volem fer, bàsicament, doncs és apropar els temes així més actuals, no?, sobre la temàtica ambiental, i apropar-vos als, doncs, a tota la gent que ens estigui escoltant, no?, que no només sigui part dels experts, sinó que tots hi puguem tenir accés. Aquest magnífic equip de Mangas Verdes està compost per 4 membres. 4 psicòlegs. 3 ambientòlogues i una sociòloga. I tenim a l'Alèxia. Hola. Hola, hola. Molt bé. La següent en saludar serà la Bea. Hola, bona tarda. Molt bé. Irene. Hola, què tal? I la presente que habla és la Mariona. Bueno, i també dir que, per sort, ens està ajudant aquí un estimable col·laborador. Per favor, presentis Ernesto Chemajara. Bueno, no sé si ha ajudat molt avui, precisament, però bueno, aquí molt content i agraït de poder acompanyar les Mangas Verdes en su estrena radiofònica, que sempre és un plaer quan això passa contra el FM. Contrabanda FM, 91.4, www.contrabanda.org. Doncs aquest programa sonarà amb rigorós directe cada dissabte de 7 a 8 i mitja, de manera quinzenal. O sigui que la setmana que ve no hi haurà programa i el següent sí. Avui estem a dissabte, quin número? 17, no? 17. no? O 18. O 18. Posem-li un mes, per si de cas. No estem gaire ben col·locades. Sí, perquè divendres 17 els Majares el teníem marcat en ferro. És veritat, és veritat. Un lapsus. Sí, sí, que per cert, felicitats. Moltes gràcies. Felicitem els Majares. De fet, hi ha gent que encara està al 17, Sí. Jo, sobretot. Però, bueno, esperem els Majares que pugueu arribar a fer 12 anys, també, a les Mangas Verdes. Esperem-ho, esperem-ho. Doncs l'estructura del programa, normalment tractarem un tema així de manera més extensa, que ens agradaria portar gent que ens expliquessi pues, les diferents mogudes que fan o una mica més experts en la temàtica, i això normalment pues, serà durant la primera hora de programa, de 7 a 8, i després tocarem una mica, doncs hi ha més tema de curiositats, de vegades potser estan enllaçades amb el tema principal o no. Farem una miqueta d'autogestió, perquè ara com la crisi, no?, tothom es vol començar a fer cosetes, i hi haurà una secció això d'una mica d'autogestió i una mica d'agendeta també farem per tots els actes així una mica relacionats amb el medi ambient que es faci per les cercanies, pues, també informarem d'això. Molt bé. El programa d'avui el volíem centrar bàsicament en els transgènics. I per què? Doncs perquè aquesta setmana és la setmana de lluita contra els transgènics i la sobirania alimentària. No? I doncs per això després d'una cançoneta el que farem doncs, és introduir-nos amb el tema i conèixer una mica doncs, què és això dels transgènics. Flamenco, semo, semo lo de Continuem al dia 91.4, Ràdio Contrabanda, www.contrabanda.org. Bueno, i ara ja nos metemos al lío, no? I tant. Tema transgènics. Com hem dit, aquesta setmana contra, bueno, la lluita contra els transgènics i per la sobirania alimentària. I, bueno, ja que els transgènics és un tema així superampli i podríem parlar d'ell durant molts programes, avui, doncs, havíem pensat fer una mica básico, lo básico sobre los transgénicos, o sigui, explicar una mica què és, com es fan, curiositats, què s'ha fet durant aquesta setmana, què hi ha al darrere dels transgènics, potser les típiques coses que ens expliquen quin tipus de transgènics hi ha i tot això. Llavors, què? Per començar, potser podríem llegir una definició sí, de... Sí, saber el que és un transgènic, no? La pregunta bàsica, quan tothom parla d'aquest tema, és què és un transgènic? Mare, faré de profe, doncs, no? Vinga, som-hi. Quan ens pregunten què és un transgènico, normalment ens diuen que és un organisme vivo que ha sido creado artificialmente y manipulado en sus genes. Això, al principi. Després, les tècniques d'enginyeria genètica consisten en aislar segmentos de ADN, que és el material genético, y de un ser vivo, exacto, para introducirlos en el material hereditario de otro. Y para poner un ejemplo, el básico que se suele utilizar, el maíz transgénico que se cultiva, ¿no? A ver, sí. Es el que lleva genes de bacteria que le permiten producir una sustancia insecticida. Expliquemos. Un cortar y pegar, ¿no? Al ordenador. Más o menos, diguem que com si diguéssim la al ADN, bueno, la hèlix dins dels cromosomes, no? Seria com una mena de Lego, i llavors mitjançant tècniques d'enginyeria genètica, doncs sí, es pega algú d'un altre, no de la pròpia espècie. És a dir, l'objectiu seria com crear un organisme com el millor organisme, no? El que tu vols. Exacte, una mica la carta. Llavors, potser explicar una mica quins tipus de transgènics hi ha, almenys ara mateix. Diu, bueno, totes aquestes informacions les estem traient d'un libretillo que hem trobat a la web de Greenpeace, tot i que soni potser una mica, bueno, així estrany, però, bueno, amb el tema, clar, pot ser molt discutible, no?, aquesta organització, però bueno, amb aquest tema trobo que està bastant bé. Llavors aquí diu els tipus de transgènics que es cultiva actualment a escala comercial es cultiva sobretot maíz, soja, colza i algodón. Estas plantes tienen dos tipus de modificaciones genéticas: la propiedad insecticida, que s'anomena BT, o la tolerancia a herbicidas. Llavors, les plantes BT són les que tienen un gen bacteriano, que és el Bacillus thuringiensis, que hace que en la planta se produzca la toxina insecticida BT, mortal para algunos tipos de insectos. Como estas plantas producen la toxina a lo largo de todo su desarrollo, las poblaciones de insectos vulnerables al BT se exponen a una alta concentración de forma continuada. Esto está provocando plagas resistentes al BT. O sigui que aquestes plantes contenen, bueno, com generen amb aquesta toxina insecticida, llavors els insectes pues no l'ataquen. No l'ataquen. Aquestes són les BT. Molt bé. Després també estan les... Déu meu, això sembla una classe teòrica, sí, espero que esteu prenent apunts. D'aquí sortirem les plantes super... tolerantes a herbicides, és l'altre tipus, vale, que són les plantes que no se mueren al ser tratades con un herbicida determinado. O sigui, estas plantas solo son tolerantes a los herbicidas de las mismas empresas que comercializan las semillas. Esta característica hace posible verter gran cantidad de estos químicos para matar las llamadas malas hierbas sin que mueran los cultivos transgénicos. O sigui, en comptes de nosaltres anar pillant i anar traient les males herbes, fumiguem a base de bien, i els herbicides són com els productes químics que maten les plantes. Però aquestes plantes, les que... Bueno, en teoria els herbicides les maten totes, però fent aquesta modificació el que fa és que la planta que ens interessa no es mori, sigui l'única que resisteixi l'herbicida aquest. Exacte. En qüestió. Exacte. L'únic que, bueno, veiem que això genera una mica de problemes, perquè amb les grans quantitats d'insecticida d'herbicida que per tant es tira, per una banda hi ha una contaminació molt més gran, perquè tant el sol com les collites doncs estan sotmeses a major quantitat de productes químics, i a part les males herbes, aquestes com s'anomena, el que fan és generar doncs certa tolerància als productes aquests, als herbicides. Per tant, la quantitat de producte que has de tirar cada cop és més gran. I aquestes malezes, al final, són les supermalezes, que es diuen. Clar. Que hi ha hagut casos de plantes que, llavors, d'aquestes males herbes, que també ara són tolerants als herbicides. També curiós, no, que sigui la mateixa empresa que ven les semilles, les llavors, que la que ven els herbicides. Que tot és com una mica un peix que es mossega la cua. I tant, i tant. I a banda també, clar, ara estem parlant així, en concret, que és un transgènic, de quins són els tipus, no, que trobem dels transgènics que es cultiven actualment, però també hem de parlar que, clar, no tothom cultiva els seus cultius són transgènics, i com afecta que el teu veí també en tingui o no en tingui, no? Perquè, clar, si estem parlant de fumigar tot el camp, el veí també es pot contaminar tot que no estigui amb aquest herbicida preparat, no? Sí, a part de que les plantes doncs també tenen un sistema de reproducció, que les seves llavors poden arribar a llocs una mica més llunyans i que poden, per tant, contaminar camps i cultius d'altres parcel·les, per exemple. Per això es diu que la coexistència entre cultius transgènics i, com si diguéssim, tradicionals o ecològics o així, que no és possible, perquè, bueno, tots aquests casos de contaminació que bueno, durant aquesta setmana un dels actes que es feia de les pel·lícules, la pel·lícula del Montsant o Monsanto o així, crec que sortia bastant el tema de, bueno, dels Estats Units, diferents pagesos que tenen una lluita bastant important perquè la pròpia companyia els havia denunciat perquè en els seus cultius tenen bueno, degut a la contaminació, doncs han trobat en els cultius d'aquesta gent plantes seves, de la seva patent, perquè, bueno, ara explicarem el tema de les patents, i llavors els han denunciat perquè ells no ho han pagat, això. A sobre que els pobres pagesos els hi contaminen amb els transgènics, que ells no volen, a sobre tenen exactacions legals. Però llavors, o sigui, el que no m'acaba de quedar clar és, o sigui, hi ha com una contaminació genètica per una banda i com una contaminació més química, no? Amb els pesticides, vull dir, o sigui, tot està lligat, ben bé no acaba de ser el mateix, no? Clar, no, la història és que amb els transgènics normalment el que ha passat és que el que ha provocat és un augment de l'ús dels pesticides, tot i que una de les coses que feia que venien, una de les maneres de vendre'ls era que reduiria l'ús de pesticides, i, bueno, realment s'ha vist que no és així. O sigui, que realment tampoc augmenta la productivitat de les terres, en el fons. Doncs tema bueno, és com diferent. Sí, també és un tema a discutir perquè hi ha moltes opinions, igual que en el moment en què els transgènics es van presentar com la solució a la fam al món. Hi ha gent que ho defensa, hi ha gent que no, sí que d'això em sembla que podríem trobar opinions per donar i vendre. El tema potser és que hi ha molta incertesa, no? Mai ens han explicat ben bé què és, no s'han fet proves de l'efecte que pot tenir a la salut, bueno, o sí que s'han fet, però no ens han publicat els... No, bueno, no s'han donat a conèixer els resultats. Són confidencials, no? I, per tant, no... Ningú no... Ara mateix, no? Vull dir... Ningú no sap ben bé, no?, que, vull dir, de sobte ens han enxufat això sense preguntar-ho molt, no? De sobte ens hem trobat amb aquesta història. Sí, de fet, vull dir, que jo recordi allò de mirar productes al mercat que posi modificado genèticament, o poco o ninguno, diria jo. Que també podem parlar d'això, del tema etiquetatge. De fet, és obligatori, hi ha una llei que diu que han de ser etiquetats amb la menció modificado genéticamente o producido a partir de el nom de l'ingredient modificado genéticamente. Tots els ingredients, els additius o els aromes de productes alimentaris que continguin més d'un 0,9% de transgènics. Però el tema és que hi ha un gran buit legal i que no és obligatori etiquetar els productes alimentaris com carn, llet, ous, o sigui, els que procedeixen d'animals alimentats amb transgènics. Llavors, d'aquesta manera, tot i que un munt de consumidors a nivell europeu s'han queixat, els organismes modificats genèticament pues, es segueixen produint a gran escala i normalment són importats sobretot per l'alimentació animal i com això no estan obligats etiquetar-ho, doncs clar, és realment difícil no consumir transgènics. Perquè, bueno, com ha dit la Bea al principi, recordem que els transgènics més típics són la soja, el blat, el cotó i i la colza. Llavors, quins, per exemple, quins aliments podríem trobar de, que estiguin relacionats amb aquests conreus? Clar, d'aliments en trobem molts, no? Si parlem de, abans que dèiem dels, ara no em surt la paraula, però los forrages que s'importen per alimentar els farratges. Els farratges. No, pues que normal, bueno, molts estan, bueno, contenen soja, que és transgènica, per tant ja l'estem introduint al producte que al final consumirem, però hi ha molts més productes com sobretot dolços, no? Clar, normalment tots els que contenen, per exemple, doncs, sucres de blat, o sigui, sodes, bebides de cola, pastisseries, salses, bombons, caramels, xocolata, i llavors això també, els animals que ens mengem, que han sigut alimentats amb maïs transgènic, doncs per tant, doncs, si comprem pollastre o la vaca o el conill, el cerdo, la llet, els ous, una mica clar, tot això. Això implica tot el procés productiu. És molt difícil saber d'on s'ha tret el que aquella granja de porcs alimenta. Bueno, és que això és com una gran cadena, no? Sí, mira, perquè hi ha una dada que diu que el maíz, la soja o sus derivados industriales están presentes en más del 60% de los alimentos transformados, desde el chocolate hasta patates frites, tot això. I els únics transgènics que estan permesos a la Unió Europea pel consum humà doncs són la soja i el blat. Tot l'altre, o sigui, directament no està permès un tomàquet modificat genèticament, tomàquet transgènic. No. I a més, dins l'estat espanyol, ho vaig sentir l'altre dia, precisament a la zona on més es produeix transgènics, diuen que és Catalunya, no?, conjuntament amb Aragó. O sigui, dins de la realitat que hi ha a Espanya, a Catalunya, pues a sobre ens trobem amb... Bueno, jo que no hi entenc molt en el tema, pues almenys perquè ho digués un mitjà de comunicació, com TV3 l'altre dia, és que realment deu ser cert, no? Sí, que és el que critica la gent. Sí, molt ben apunt. Aquí tenim dades concretament de l'extensió una mica dels transgènics. A veure si ho trobo per aquí. Mira, perquè jo tinc que a Espanya que es permeteix el cultiu de transgènics des del 98, en el 2008 es van cultivar al voltant de 80.000 hectàrees no em surt el nom... No, de transgènics. 80.000 hectàrees estan cultivades de blat, sobretot. Sí, sí, sí. Aquí el tinc, del món, de la varietat Mont 810. Uh-huh. I això, Aragó i Catalunya, doncs, són les dues regions europees amb més superfície cultivada. Prop de 25.000 hectàrees el 2008 al cas català. O sigui, a Catalunya tenim 25.000 hectàrees cultivades. Ai, és nada. Toma ja. Sí, sí. Doncs, pues, us sembla que païm una mica tot això, posem una mica de musiqueta, sí, i continuem. Home. Reflexionem. I altres. Ya Allah, ya Allah, mona kidi. Ya Allah, ya Allah, ana m'ashar. يا الله يا الله مونا كذي يا الله يا الله هالعمار سيد فخام هورينو هذرع قارك هذام هالشيخ صحتينو يا قيم غيام مارا مين الويل كورشي ذا خمام مارا مين ابنيك يروح ينهدم يا لا Estem escoltant 08001 Contrabanda FM 91.4 al dial de Barcelona i Rodaries, www.contrabanda.org, emissió online, Mangas Verdes. Trobem a Ràdio Contrabanda el dial 91.4, com sabeu la web www.contrabanda.org i el telèfon 93 317 73 66. I com sabeu estem escoltant a Buenas Hores Mangas Verdes. I el nostre mail és mangasverdes.contrabanda@gmail.com. Abans que heu dit això de males hierbes, he pensat, hòstia, hagués estat també una bona alternativa, no, de nom? El nom. Ai, lo del nom. Ai, lo del nom. Ja explicarem una mica per què ens diem a Buenas Hores Mangas Verdes. Ho deixem pel final del programa, sí. Perquè així... Les coses més verdes... El cas més verdes pel final, què us parece? No? Una mica història de refranes. Bueno, home, jo puc dir, la gent no us veu, però totes aneu amb... amb mangas verdes, amb coses verdes, sí, la gent no s'ho pot imaginar. Home, no s'ho pot imaginar. És que això és el que ens dona força aquí. Per fer el directe, per fer el directe. Ja farem merchandising. Okay. Bueno, per la gent que ara s'acabi d'incorporar, és el nostre primer programa, no programa a Contrabanda FM, de Medi Ambient, que es diu A Buenas Hores Mangas Verdes. I que qualsevol suggeriment, comentari, qualsevol cosa, doncs que ens podeu trucar, estem aquí en directe. Torno a recordar el telèfon 93 317 73 66 i estarem encantats de que ens comenteu qualsevol coseta. Estem aquí tractant el tema dels transgènics, perquè ha estat la setmana per la lluita contra els transgènics i la sobirania alimentària. Costa. És un títol llarg. Sí. I a veure, bueno, fer 5 cèntims del que hem fet fins ara, que hem parlat ben bé de que, bueno, que era ben bé un transgènic, més o menys com es feien i així, els tipus que en tenim, I, bueno, i ara podríem també parlar de les grans empreses que estan al darrere de tot aquest moviment, que potser pot, es pot semblar que hi ha moltes, però són quatre que es poden comptar amb els dits. I alguna ens sonarà i tot. Sí, jo crec que ens sonaran totes. Recuerden estos nombres. Sí, tenim a la mama, a la grande de totes, que és Monsanto. Que de santo no tiene nada. Que de santo no ha de nada. Després tenim també Syngenta, DuPont, Dow i Bayer Crop Science. Que Syngenta la podran recordar com Novartis? No, antiga Novartis. Que estaria bé, si teniu algun moment i entrar a les webs, veureu que sembla així tot super ecològic i fantàstic. Home, són... És que se lleva lo verde ahora. Bueno, encantadores sí. De serpientes, no? A Novartis, sí, sí. Bueno, abans, a l'antiga Novartis, diguéssim, quan trucaves i preguntaves per tot aquest tema, es feien els longuis i penjaven el telèfon. Què dius? Sí, sí, sí. De la marinera. I, bueno, ara que ja hem dit una mica... La web de Monsanto, per qui vulgui cotillejar i comproveu això que esteu dient, és monsanto.es, és molt fàcil, .es, i ja se n'obrir, t'apareix un blat de moro de lo més... De lo més sucós. ...i energia eòlica, o sigui... Que maco és tot, no?, a la pàgina web. Muy bonito todo, como lo venden. Sí, sí. Bueno, i també, doncs, comentar... Molts cops hem sentit com moltes frases, no? Les típiques, una mica les mentires que d'aquesta manera ens ho han anat ficant així. Sense que nosaltres... Sí, no protestéssim gaire, perquè, bueno... Bueno, ja està bé. És també una derivació de la falta d'informació, de la desinformació... Sí, i que són temes que sempre, o sigui, no estàs ficat ben bé o no t'afecten directament si ets un pagès o no, doncs et sonen com, no direm a xino, saps? Però que el que diuen és... et crea com la confusió o la pròpia... No sé, com que passes, no? Sí. És tema que no coneixes, doncs pues, passem. A veure si després d'este programilla especial ens queda una mica més clar. Doncs una de les coses que... de les frases així dites, com per dir, a veure, relaxeu-vos amb el tema transgènics, la enginyeria genètica no és nova. Sempre s'ha fet en agricultura. I això com podem debatre, no? Podem dir que... Com diu aquí, que la diferència fonamental amb les tècniques tradicionals és la millora genètica, és que permeteix com trencar les barreres entre espècies per crear éssers vius que no existien a la natura abans. Clar, o sigui, tu, el gen que estàs posant no és de la pròpia espècie. Per exemple, crec que ara s'estava fent, no sé què era, una judia con un gen de rata o alguna moguda així. I tomàquets amb gens de peixos. Flipa-la. Són coses super irreals. Sí, sí, això és una mica com un gran experiment a escala global. Llavors, per què es diu això, com aquesta tradició? Per què remeten al passat? O sigui, suposo que es deuen referir a alguna cosa de que sempre s'ha intentat millorar l'espècie, no? Home, en agricultura, no? Sempre s'ha intentat, doncs, intentar triar com la varietat més bona, no? I sí que es feien com intentar, pues, conservar aquesta llavor o... Llavors, quina és la diferència ara? Doncs que érem la mateixa espècie. Ah. I ara és el laboratori. El laboratori modificant una cosa genètica que, pues, a la natura no passa. O sigui que ara hi ha un traspasse d'espècie, no? Sí. Ara és jugar a ser dios. Sí, pillamos algo d'esta espècie i le ponemos a la otra i així és superespècie. Hem passat al camp artificial, no? Com si diguéssim ara. Mm-hmm. Què més tenim? A veure. A veure, més. Quina més hi ha? Per exemple, una altra de les frases que també es diuen molt és la de sin patentes no hay progreso científico. I això, per exemple, doncs... Pues... Clar, així expliquem una mica què és el tema de les patents. Sí, no? Ens diuen que... el dret a la propietat sobre plantes, animals i material genètic d'éssers humans suposa, doncs, el pagar unes quantitats importants cada vegada que algú els comercialitza o utilitza aquestes patents, no? Però, clar, què passa? Que a vegades es patenten coses que realment no són noves, no? Clar, és que en veritat, què vol dir patentar? És com nosaltres ho hem creat, exacte, no? Doncs pues això ja és nostre, no és un ésser viu que ja estava. Per tant, doncs pues jo... és com un mi producto i, per tant, tothom que ho vulgui utilitzar m'haurà de pagar una quantitat perquè jo he sigut com la creadora. Això en realitat és superxungo, és una apropiació de la natura. Sí, no, però ja no de la natura, sinó de tota la gent, tots els agricultors, tots els naturalistes que han arribat abans, doncs, d'aquesta gent que ha patentat i que està fent servir, doncs, aquestes plantes o aquests organismes, i ara arriba una empresa o algú i diu que no, que a partir d'ara qui ho faci servir ha de pagar. Sí, sí, això ha passat molt, sobretot amb, amb pobles indígenes de Sud-amèrica o així, que potser ells de tota la vida tenien el coneixement doncs, que aquesta planta anava molt bé pel mal de cap. Ve la gran companyia farmacèutica, patenta el tema i és propietat d'ells, vull dir, tots els guanys doncs, van per aquestes companyies, que són les que hem dit abans, la lista de los malos... Si volem, les recordem, malos, no? Malos malíssimos. Que són la Monsanto, Syngenta, el DuPont, Bayer i Dow. Bueno, en aquest cas, aquestes empreses el que patenten són aquestes modificacions genètiques. I a sobre te les venen amb el pesticida corresponent. Per exemple, en el cas de la soja argentina, que és un gran cultiu de transgènic, un munt d'hectàrees estan cultivades d'això, doncs el que ha fet Monsanto és, per una banda, ha pillat la soja bueno, i li ha inserit un gen que li dona resistència a un herbicida que és el glifosato o Roundup. I llavors, a part, el que li fa als agricultors és, mira, senyor, jo et dono aquesta llavor, me la compres perquè és propietat meva i et dono aquest pesticida perquè d'aquesta manera tu pots ruixar tot el teu camp i se't morirà tot de males herbes. Llavors ja tenen pillada la persona perquè per una banda li han donat el pesticida, que és en veritat el que volen, perquè totes aquestes companyies són farmacèutiques, el que ells volen són la venda de pesticides, i per una altra banda doncs et tinc pillat perquè m'has hagut de comprar les llavors. O sigui, produeixen el problema i donen la solució, no? Exacte, ells s'ho guisen i se lo comen. I t'ho venen com el paquete tecnológico, no? En aquell cas es diu així. I que et van pobrint, bueno, van pobrint els agricultors. Bueno, crea dependència, no? Sí. Jo ja depenc d'aquesta companyia per tirar endavant. Sí, sí, de fet, avui no sé què llegia pel programa, evidentment, que l'any pas... No, fa el 2007, a principis del 2007, a la Índia, per tot aquest tema, per deutes, havien mort com potser 800 camperols. Sí. Bueno, no havien mort, s'havien suïcidat. Clar, deuen arribar a una situació inviable. Acumulació de deutes. Exacte. Què més cosillas? A veure, tenim una altra que, mira, justament el que comentaves abans, Mariona, que havia sentit a parlar que els cultius transgènics són més productius i tenen millor qualitat. A veure, aquest és el que havíeu dit. A veure, què ens diuen en aquest librito verde? Aquí tenim la mano de Dios. O sigui, aquest tema no està comprovat que realment els transgènics provoquin més una major productivitat. Diu, llegeixo literalment, los transgénicos no son más que una forma de concentrar la riqueza a manos de muy pocas empresas. No se ha constatado que los rendimientos de las cosechas aumenten con las plantas transgénicas, pero sí que disminuyen en muchos casos. En Estados Unidos se dan pérdidas de producción en soja transgénica de hasta 7% con respecto a la soja convencional. Y a España, evidentment, nos queda en curs. Que nombrosos estudis demostren que els rendiments del blat transgènic poden arribar fins a ser un 10% menys. O sigui, imagina't, que és una fal·làcia, és que vull dir, està tot muntat sobre res. Sobre, bueno, sobre diners, vaja. Vaja, telita. I què més? Normalment ens han venut, com potser la frase més típica, que els transgènics són una solució a l'hambre. És la manera de terminar con el hambre en el mundo. Que això és, ja, potser és la pitjor, jo crec. Aquesta, la que fa més mal a les orelles. És la pitjor, sí, sí. I per qui diu, mira, la pròpia Organització de Nacions Unides per a l'Alimentació i l'Agricultura, o sigui la FAO, afirma que la Tierra produce alimentos suficientes para alimentar a toda la población mundial. Cuando las multinacionales de la biotecnología afirman que los transgénicos son una solución para el hambre en el mundo, parten de un error básico. El hambre existe por un desfase entre la producción de comida y la población humana, pero el hambre no es exclusiva de países con poca producción alimentaria. O sea, la gente pasa hambre porque es pobre y no puede comprar comida o porque no tiene tierra para cultivar alimentos. Los transgénicos ni producen más ni otorgan a los pueblos seguridad alimentaria, sino que ponen la producción de alimentos en manos cada vez de menos empresas. La solución al hambre y la desnutrición pasa por el desarrollo de tecnologías sostenibles y justas, el acceso a los alimentos y el empleo de técnicas como la agricultura y la ganadería ecológicas. La industria de los transgénicos utiliza su poder comercial e influencia política para desviar los recursos financieros que requieren las verdaderas soluciones. És que, de fet, per exemple, el tema dels transgènics, vull dir, en veritat, també és una transferència dels costos. El que heu comentat abans, per exemple, de que, diguéssim, es traspassa. Vull dir, clar, aquests costos van a parar doncs, als pagesos o... Llavors, clar, acabava sent un cost per ells que no assumeixen aquestes empreses que, a més, solen tenir les terres, també. A més, amb el tema que havíem comentat de l'ús d'herbicides i pesticides, que normalment ens ho venien com que reduïen l'ús, al revés. Aquí ben bé ja diu que l'agricultor pot usar majors quantitats d'agrotòxics per acabar amb les males hierbes, que li diuen així. I actualment existeixen dades que demostren que, degut a això, s'està utilitzant moltíssims més pesticides en cultius transgènics que en els convencionals. Perdó. A més, la presència de glifosat, que hem dit que era associat a la soja transgènica de Monsanto al terra i a les aigües i als aliments, és cada cop major. Clar, i amb això que deies, Alex, de la presència de pesticides i insecticides com el glifosato, bueno, introduïm un altre tema, no?, que és el tema dels efectes que poden tenir els transgènics a la salut. Crec que per aquí tenies alguna cosa, Irene? Sí, de fet, el fet d'introduir nous gens en un organisme doncs provoca alteracions en el seu funcionament genètic, no? Com si diguéssim, i en el seu metabolisme celular, i això també pot ser doncs, unes conseqüències sobre la nostra pròpia salut. Per exemple, es poden produir proteïnes estranyes que poden causar processos al·lèrgics sobre la gent que consumeix aquests productes transgènics. Aquí posa que hi ha estudis sobre la soja transgènica de Pioneer que demostraran que, bueno, que van demostrar, perdó, que provocava reaccions al·lèrgiques no trobades en la soja que no estava manipulada. Després també que produeix substàncies tòxiques que no estan presents en l'aliment no manipulat. Explica, per exemple, que als Estats Units la ingestió de l'aminoàcid triptofano produït per una... Sí, semblem aquí supercientífics, sí, eh? Pues no. Pues no. Produït per una bactèria modificada genèticament va donar com resultat 27 persones mortes i més de 1.500 afectades, no?, per aquesta substància tòxica. I després que també hi ha alteracions en les propietats nutritives de l'aliment que nosaltres consumim, no? I, bueno, algunes de les malalties que poden provocar sobre el nostre organisme, quines poden ser, per bueno, exemple? Bueno, de fet, també, o sigui, havia llegit com que es poden... Vull dir, una de les repercussions que pot tenir en nosaltres, diguéssim, en la salut, és que tinguem certes resistències a molts fàrmacs i antibiòtics. Sí, això també ho havia llegit jo. I després, clar, d'això es deriva... Vull dir, és com curiós, no?, perquè, per exemple, a la contra de La Vanguardia, del 8 d'abril sortia un home que es diu Gilles-Éric Segalini. I què és aquest home? És un expert de la Comissió Europea en transgènics. Llavors aquest home, diguéssim, bàsicament es dedica a investigar sobre quina implicació té per la salut humana, no? Llavors, clar, ell diu que, o sigui, els resultats dels tests que, per exemple, s'han fet de transgènics amb rates ja són confidencials. Ja. És a dir, ja el fet de que sigui confidencial és que... Vol dir que els resultats alguna cosa indica. Muy bueno no ha sido, ¿no? ¿Por qué no lo muestras? A ver, es que hay algo que esconder, pues. Qui és qui fa aquests estudis? Clar, això és lo més fort, és que els fan les pròpies companyies. Llavors, és com, hòstia. Diguem que... Huele un poco mal. ¿Qué van a decir? Molt bé, que hi ha alguna coseta d'aquestes de... coses que corren, llegendes urbanes i coses d'aquestes? De salut? Sí. De salut, vols? D'alguna coseta? Irene. Jo crec que el que potser destaca més és precisament la ignorància que es té d'aquest tema, no? O sigui, com que saben molt poques coses, o sigui, aquest home, per exemple, diu que a llarg placi que s'han fet... es veu que sí que es pot tenir repercussions, però... Clar, la moguda, no?, és que tots els problemes diuen que es poden generar a llarg plaç i llavors tots els estudis que s'han fet han sigut a curt termini. Per tant, tot el tema aquest doncs, està envoltat d'unes incertidumbres brutals perquè pot donar lloc a un munt d'efectes indesitjats. L'únic que, bueno, ara encara s'està en procés de... O sigui, en comptes que abans s'hagi estudiat els efectes que pot tenir i llavors... o al veure que no hi ha cap efecte s'hagin introduït, no, aquí tot fem contrari. Tot al revés, no? Ja està el tema introduït i bueno, ara anem a mirar, bueno, i també perquè existeixen grups aquí de pressió que és el que Sí, quan, intenten fer. Quan parlem d'això de llarg termini que dèiem dels efectes transgènics, ens referim a, doncs, bàsicament que afecten a les cèl·lules i impedeixen que els òrgans funcionin correctament. Molts temes d'al·lèrgia, em sembla que també estaven així que relacionats, penso, per aquí. Podem posar potser una altra cançoneta, no? Sí, ara ficarem, escoltarem Jan Tirsen. Jo abans us volia comentar, ja que esteu parlant de tot això de transgènics, que precisament en unes jornades que es fan la setmana que ve, que si voleu després podem detallar una mica més, que és la segona setmana de lluita agroecològica que fa la gent de l'Hortet de l'Autònoma, de la Universitat Autònoma, fan un munt de xerrades durant tota la setmana, i entre altres, per exemple, n'hi ha alguna que precisament tocaran bastant aquest tema dels transgènics i de la producció amb pesticides, que serà el dimarts 21 a les 11 amb el títol de xerrada sobre aliments globalitzats, i serà càrrec de Josep Lluís Espruga, i bueno, parlant de moltes altres més coses sobre producció agroecològica, sobre, per exemple, efectes amb les al·lèrgies, sobre, bueno, una mica de tot. Hortet.cat, ja podeu allà veure la promoció. Ai, que bonic. Pues ficarem una mica de llentir-se, no? Thank you. Esteu escoltant Buenas Hores, Mangas Verdes, a la sintonia de Contraband FM 91.4, dial de Barcelona Rodalies, www.contrabanda.org, dissabte 18 d'abril 2009. Continuem a Ràdio Contrabanda, el 91.4 de la FM. Estem escoltant Mangas Verdes. Bueno, a buenas horas, Mangas Verdes. Sabeu que podeu enviar mails, suggeriments, notícies i qualsevol dubte que tingueu al mail mangasverdes.contrabanda@gmail.com. I seguim amb el tema dels transgènics, que estàvem comentant algunes de les... Bueno, no mentides, però com... Rumors que corren o veritats que et volen fer creure, i no sé com ens hem anat amb els efectes de la salut, però retornant a aquestes grans veritats mentides que ens expliquen, pues comenta un parell més que tenim per aquí. A veure, Mariona. A veure, primer de tot, això que es diu que l'enginyeria, i en general la ciència, l'enginyeria genètica és exacta i precisa. Però mentia, és mentia. Hombre, és mentira. És mentira, Mariona. És mentira. Per què? A veure, hem vist, per exemple, que hi ha una cosa que se li diu pistola de genes. Què és això? Que malament sona, això. No sona molt bé. Que explica't així en plan cutre. Què és això? A lo cutre que es como se entiende, tu. A lo cutre como se entiende. I Mariona explica lo cutre. Molt una bé. Pistola que dispara, com totes les pistoles. Genes. I introdueix gens, o sigui, en aleatoris. Realment no... Vull dir, no es tria, no... El lloc. Sí, exacte, no es tria aquell gen. Ah, vale. Sí, exacte. Vale, vale. Llavors, de precisa, zero. No, sí, zero. Hem dit exacte i precisa. Exacte, zero, precisa, precisa menys. Menys. Vale. I aquí també, evidentment, amb aquesta pistoleta, les conseqüències d'introduir aquesta varietat de gens és impredecible, que no ho sé en català. Impregué? Impregué. És que amb el Jan Tiersen ens hem posat una mica... És que era una cançó una mica trista. Una mica. Llavors... I a més ara la pistola de genes... Pues... I que no es queda més. I los transgénicos... Pues apaga i vamonos. No, home, no ens hem de deprimir, home. Ai, ja buscarem coses. Home, ja buscarem. Després donarem potser algunes idees a veure què podem fer. Més divers. Sí, no, sí, més alegres. Sí, sí, més alegres que el Jan Tiersen. Mm. Vale. Bueno, doncs això, la pistola de gens, els transgènics s'introdueixen aleatòriament en qualsevol part del genoma, i evidentment pues, no se sap molt bé doncs, els efectes secundaris i les implicacions fisiològiques o ecològiques que pot tenir aquesta introducció, no? Per tant, vull dir, es fa una mica així el tuntun. I res, i ara la Irene ens explicarà també veure, una altra coseta. L'última coseta d'avui... que diuen que podem decidir no consumir transgènics. Doncs anem a veure si podem decidir-ho o no. És tot xungo. Diuen que el blat, la soja o els seus derivats industrials que estan presents en més del 60% dels aliments transformats. des de la xocolata fins a les patates fregides, passant per la margarina, els pets preparats, etc. Els únics transgènics que estan permesos en la Unió Europea pel consum humà són precisament la soja i el blat. No obstant, l'aplicació de les normes d'etiquetatge que hem comentat abans, no és correcta, donat que les administracions espanyoles no han posat en marxa els mecanismes de seguiment d'etiquetatge. Vale? Aleshores, després, també comenten que la majoria de pinsos compostos, els aliments que donen els animals dels quals ens alimentem nosaltres, contenen derivats de transgènics. Doncs bé, aleshores existeix aquest buit legal, no, que també hem comentat, que no és obligatori etiquetar els derivats d'animals que ens mengem nosaltres que han estat alimentats amb pinsos que sí contenen transgènics. És el que parlàvem una miqueta abans d'aquesta cadena productiva i alimentària que realment és tan llarga i tan confusa i que també nosaltres com a consumidors, o sigui, ens perd molta informació pel mig i no realment... Ai, no quiero consumir transgénicos, hostia. I com lo hago, no? Com lo hago, no? I de vegades els transgènics que estan molt relacionats doncs, a les coses que estan molt... molt industrialitzades, molt envasades i en el fons la carn, la llet, els ous són coses que perfectament provenen d'animals que estan alimentats amb transgènics, bueno, amb pinsos, no? Doncs sí, són... no sé, això... vull dir, clar, per exemple, el blat, pues que un fotimer de coses que estan fetes a partir del blat, sí, no? I que mengem cada dia, o és això, o animalets que en... no han menjat abans. Sí. Exacte. Per tant, una cosa és com el transgènic directe i l'altra és, pues, ja els derivats, no? I llavors, què podem fer això nosaltres, doncs, contra els transgènics, com si diguéssim. Pues doncs, per una banda, doncs, intentar no comprar-ne, que, bueno, ja, per exemple, els de Greenpeace tenen una guia, que és la guia roja i verde de alimentos transgènicos, o, bueno, pot ser una orientació, mirar l'etiquetatge, tot i que ja sabem, com hem comentat, que no sempre està escrit, però, bueno... Jo també volia dir una cosa de la guia aquesta roja i verde. Jo hago un llamamiento a Greenpeace, por favor, que jo potser ara sóc una mica curta, però a mi no m'acaba de quedar gaire clara aquesta guia, no sé, la trobo com una mica confusa. Llavors, no sé si poden millorar una mica el seu... Queda dit, llamamiento. Si algú de Greenpeace nos está escuchando, por favor, que atienda nuestra crítica. Constructiva. Home, potser pot ser que escoltin perquè almenys la revista mensual l'envien a Contrabanda. Pues imagina. Potser tenen algú escoltant aquí la nostra... No, que em sembla molt bé, trobo una bona idea aquesta guia, però no sé, no m'acaba de quedar clara. Bueno, a vegades les coses fan una mica ja com pensant que donen per fer que la gent té assumit certs hi ha coneixements, bueno, no sé si és per això, però a vegades un s'hi troba, no? Els que, almenys, els que no som ambientòlegs... Pues... I encara que ho siguin, O sigui, que el que es proposa, volviendo al tema, és com utilitzar la llibertat d'elecció a l'hora de comprar i actuar. Després, a part, també, doncs, fomentar el tema de les zones lliures de transgènics, que això estaria guai, que algun dia a veure si podem portar algú que estigui ficat amb el tema i que ens expliqui una mica doncs, quines són les zones lliures. Ara s'està intentant a veure que Catalunya declari lliure de transgènics. A veure. I això. Després també es proposen accions de tornar productes amb transgènic, però si tu compres i després a casa es cobreixes doncs, que està fet a partir d'un transgènic, doncs retornar-lo a la botiga, rotllo, no, el vull tornar perquè no vull consumir-ho. Bé, que si trobes una galeta amb gust a peix, és que... I llavors això, sobretot, doncs, comprar productes ecològics, jo què sé, fomentar les cooperatives de consum i bueno, participar en totes les alternatives o iniciatives que es presentin amb el tema, com ara nosaltres estem fent amb la setmana aquesta que s'ha celebrat contra els transgènics i per la sobirania alimentària. Sí, sobretot informar-se, no? Vull dir, de diferents vies, no sé... I això, buscar diferents fonts per anar sabent una miqueta del tema, no? Perquè vull dir, ens implica la nostra salut, com hem dit abans, però vull dir, en el nostre entorn. Vull dir. No, i a part que buscant també pots trobar alternatives de com actuar tu, que a vegades és el problema de que com, què faig, no? Com està la guai del que menges, sobretot. I és una pena que, bueno, que la setmana aquesta hi hagi passat. Molaria que fos la setmana que ve i així doncs, tothom que s'hagi quedat així amb l'espinita doncs, que hagués pogut anar. Però bueno, informar que la van organitzar i convocar el col·lectiu, bueno, d'uns quants col·lectius, com Repsol Mata, No et mengis el món, Enginyeria sense fronteres, Grup de suport a l'MCT, Entesa pel decreixement, Ecologistes en acció, Entre pobles, Educació per l'acció crítica, Supermercats no gràcies i Transgènics fora, que si voleu més informació sobre el tema, doncs podeu buscar-los i a les seves webs doncs trobareu més informació. Recordar també que avui hi havia manifestació a Zaragoza contra els transgènics, i que, bueno, que potser la setmana que, bueno, el proper programa fem una mica de com ha anat tot. Volíem contactar amb una de les participants, no ha estat possible. Sí, però teníem un contactillo que ha anat cap a la manifestació perquè, bueno, tot el seguit d'actes que es feien a nivell estatal culminaven amb una manifestació que s'ha fet aquest matí a Saragossa, i ja que ella hi havia estat, doncs volíem contactar, que ens fes una mica de resumillo, tot i que, bueno, no ha sigut possible, però a veure si més endavant, doncs, ens trobem algú que ens ho expliqui i informarem la setmana següent. Dir que, bueno, els actes que es van fer, sobretot el dia 14, era organitzat per Transgènics Fora, el dia 15 estava més centrat en el tema dels supermercats no gràcies, el 16, Deute ecològic i de creixement, 17, Lluita pagesa i Sobirania alimentària, i res, culminava la manifestació. Bueno, anem tancant el tema, si us sembla. Recordar que, bueno, que això només ha estat com 5 cèntims de tot el món que envolta els transgènics i conseqüències, i que esperem en propers programes omplir-ho amb veus expertes que ens puguin explicar moltes més coses, o no. Clar, aquests col·lectius una mica, doncs, què estan fent, com, bueno, també és que hi ha moltes iniciatives d'aquestes. També em sembla que ara fa poquet, cap al gener o al febrer, es va presentar com una declaració de diferents personalitats, organitzacions de societat civil i això, sobre les aplicacions de la biotecnologia en la modificació genètica de plantes, que ha estat recolzada per bueno, no sé, es pot trobar a internet, i crec que té 19 o 20 fulls de gent que dona que suport, que s'ha adherit a aquesta declaració, i bueno, crec que et pots adherir si vols. Ara mateix per això no sé ben bé la web o com ho pots fer. Sobretot una bona web per seguir a nivell de Catalunya pues, tota la lluita contra els transgènics és la del col·lectiu que has comentat abans, que és Transgènics Fora, i que és molt fàcil, transgènicsfora.org, transgènic fora tot junt, que són en part els que organitzen aquesta setmana de lluita Haití transgènica per la sobirania alimentària, comenteu que acabava avui. I allà, pues, a part de pues, a parlar de campanyes i accions entorn a totes aquestes qüestions, pues, tenen la bibliografia i bastants documents sobre això. A veure si algun dia els podem portar per aquí. Sí, el primer per anar al metro va molt bé per llegir. I tant. Pues, us sembla, posem una miqueta de musiqueta. Recordem que estem a Contrabanda FM, el dia 91.4, que estem escoltant a Buenas Hores, Mangas Verdes, i una miqueta de música. Mano Negra. Champion du monde de football, devenir champion du monde de football. Yeah. Continuem a Contrabanda FM, el dia 91.4. Els que s'incorporin ara poden pensar que estan escoltant un programa de futbol, una tarda futbolera com la d'avui, però no. En certa forma. És broma, és broma. Estem escoltant a Buenas Horas, Mangas Verdes. He hagut una introducció a Maradona per allà. Jo personalment Maradona no és com que... Ai, bueno, mataran els argentins, però... Parem de futbol i... Bueno, el ama també en certes plantes, no? En certa forma. I recordar que és el nostre primer programa, per això estan passant coses surrealistes. Però també mola. I que hi ha nervis i il·lusió. I és el nou programa de Medi Ambient. Ai, que tenim una trucada. Ben per nosaltres. Tenim una trucada en directe. Hola, bona tarda. Bona tarda. Què tal? La primera. Moltes felicitats pel primer programa, eh? Gràcies. Hi ha programes que han tardat anys a tenir una trucada, eh? Ah, pues mira, aquí la primera fan. Toma! Que animada. Que guai, molt bé. Quina il·lusió. Damos voz a la nostra primera trucada. Deixem-la parlar. No, que molt bé, que ho he explicat molt bé. Molt entenedor, molt bé. Fantàstic. Que guai. I això que no sé què, de científiques, que sou científiques, eh? A veure. No us oblideu, eh? Ho intentem. No, sí, que guai, moltes gràcies. No, hem intentat fer lo mejor que hemos pedido. Hemos pedido. También. Pues re, que pa'lante i que siguin molts més. Que guai. A veure si un dia tu també estàs aquí amb nosaltres. Home, en els micros d'aquest estudi, clar, super convidada. I sobretot que sigui un programa d'això, de propostes, que s'aportin propostes i tal, les anem incorporant al programa. Uh-huh. I així podries també, per exemple, explicar-nos alguna cosa que s'ha apuntat avui aquí, com la de la recollida de signatures per fer a Catalunya una zona lliure de transgènics, no? Tot sí. Això. Que dius que ho expliqui? No, bueno, si vols comentar alguna cosa, però bueno, pot ser un tema que també podeu... Es pot parlar. Sí, no, no, sí, això sí. Porta la cua, eh? I a més hi ha així mamoneos i tal, uh-huh, amb el tema a dintre del Parlament i així, uh-huh, que hi ha com moltes pressions, no?, perquè no es vol que es parli i així, uh-huh, i bueno, que hi haurà tema, podria, uh-huh, portar algú de Som lo que sembrem, uh-huh, i que ho expliqui. Uh-huh. Vale. O sigui, per informar-se sobre aquest tema, per exemple, es poden informar a la web de Som lo que sembrem, no? Perquè a vegades pels mitjans vas sentint unes coses, uh-huh, aquests dies n'han estat parlant, de lo de la recollida, sí. Bueno, una miqueta de risa el que deien. Uh-huh. Home, és com l'anunci aquest que heu posat al començament, uh-huh, no? Sí. Abans del programa. Sí, i tant. Bueno, guapis, pues res, pues ja ens veurem. Molt bé, que guai. Moltes gràcies per trucar i convidem a tothom que truqui també, va, a veure què els hi sembla. Apa. Vinga, adéu, bona tarda. Molt bé, amb el programilla. Estem aquí extasiades per la llamada. Que guai. Això, convidem a tothom, eh? Per favor, llamen-nos i, bueno, que també per crítiques, eh? Potser algú està aquí super en contra de tot el que hem dit, doncs endavant, aquí obrim els micros perquè cadascú ho digui. I també tenim el mail, eh? Recordem que és mangasverdes.contrabanda@gmail.com. Que ho has dit, molt bé. Molt bé. I això, suggerències de nous programes, doncs mogudes, que esteu interessats, que les comentem, doncs... Pues, clar, que voleu venir al programa a explicar la vostra història, doncs... Pues, també benvinguts, podeu. Benvinguts. Ens aviseu. I diem el mail de pas general de l'emissora, per si a part del programa pues, també volen difondre pues, a tots els programes de la ràdio, que és contrabandafm@contrabanda.org, que el vam canviar fa poc per evitar spam, contrabandafm@contrabanda.org. Molt bé. Doncs, bueno, ja hem estat comentant tot el tema dels transgènics, emmarcat amb la setmana, com ja hem dit, i, bueno, potser que passem a otra cosilla, que és el tema de les curiositats. I, bueno, normalment intentarem això, doncs, que les curiositats estiguin vinculades una mica amb el tema, i just hoy lo hemos conseguido. Toca mal, primero, sí. Sí, és que comencem amb bon peu, eh, nosaltres. Sí, home, perquè portem les mangas verdes, eh. Que si no fos per les mangas verdes, jo no sé, eh. No sé què seria de nosaltres. Tanqueu els ulls, imagineu-nos. O sigui, amb mangas... Mariona! Solo con mangas verdes. No, no, no és veritat. Que voleu pujar l'audiència, eh. Les competències desleal. Ara sí que rebrem trucades. Doncs, bueno, algunes de les curiositats així en tema de transgènics, doncs és que, com hem dit abans, a Espanya, doncs llegan unos 6 millones de toneladas de soja, de las que aproximadamente el 66% es transgénica, y casi 2 millones de toneladas de maíz que ha sido cultivado en países que han optado por el uso masivo de transgénicos. Eso es lo que nos llega. Ahí lo tienes. Mal, mal. Otra cosa, mariposa. Por ejemplo, 2/3 de los alimentos que ingerimos contienen derivados de soja y de maíz. Toma. D'aquests que estem parlant ara. No cal anar a McDonald's. O sigui, els quicos, que a mi m'agrada menjar. Aquests. Els quicos, col·lega, són transgènics. Cuidadín. Que a mi me'n va donar una noia a la festa, jo, xungui. Xungo, xungo. Sí, no? Aquells crujientes, també. Estas alergias que te están saliendo por ahí, ¿de qué serán? Jopeta. Després hi ha un altre, sabies què? Ho faré amb entonació, eh? Venga. Diu, ¿sabías que se está experimentando con genes de pez en tomates, de vacas en plantas de soja, de polilla en manzana e incluso con genes de rata en lechuga? ¿Qué dius? Ah, abans mi m'està entrant mal de panxa. Has comido de lechuga? Sí, perquè, a veure, un tomàquet patata, doncs pues mira, encara es pot entendre, però un tomàquet peix, ja, això I la polilla. Clar, però bueno, hem de recordar que no és ben bé un tomàquet peix, o sigui, és un gen del peix. És un tomàquet amb cua de peix. Són unes quantes bases de la cadena d'ADN que estan introduïdes, així, rotllo amb allò que m'ha explicat, la tècnica del pistoletazo. La pistola de genes. Per tant, introduïdes, vés a saber on, vull dir, no de manera molt precisa, a l'altra, a una altra espècie. En aquest cas, pues, un de peix, en el gen del tomàquet, que això li conferirà, vés a saber què. Així van los experts. Són com els peixos aquests del Simpson. Que té tres ulls. Sí, sí. És estil, no? Sí, sí. Bueno, aquestes coses són les que passen normalment amb els efectes dels pesticides. Això és el que fa, que són, no sé com es deia, endocrin sexual. No. Com? Ai, ara no m'agrada. Ui. No, no, no. Ai, que te lias. Ah. Esto lo trataremos en otro programa. Vale, lo apuntaré. Revisarem aquest llibre de primer de carrera. El buscarem. Disruptors endocrins. Ai, sí. Són de sexuales. Eso de sexuales, nada, ¿no? No, però el que fa és afecten al... Es que aquí, como estamos en este ambiente ahí tan caluroso... Con las mangas verdes, los tangas verdes, esto es... Vale, ja em poso la camiseta. Quina camiseta, però si no la llevas puesta. Per això ja me la poso. Ens siguem serios, que anàvem molt bé. Va, va, va. Va. Ai. Seguirem la tècnica Irene, de l'entonació, que m'agrada molt. Perdonar-li. Sí. I és que hi ha llavors que no germinen, inclús que es suïciden perquè els agricultors hagin de comprar-les tots els anys a les mateixes empreses. Terminator. Sí. O sigui, suïcida, ja estan fetes com perquè explotin. Sí. Exacte, no, perquè els embrions, com si diguéssim, es morin. Vull dir, no s'arribin, exacte, que siguin estèrils. I llavors, d'aquesta manera, clar, lo típic que ha fet un pagès és guardar-se les semilles per a la siguiente cosecha. I ara, pues, aquest any, venga, vuelve a comprar les semilles, más el pesticida, i és la manera de tenir-los ahí ben pillados. El rollo com el que el compres un CD original, que ara no te'l pots copiar, no? Que lo puedes escuchar una vez, y si lo quieres volver a escuchar, pues te lo tienes que volver a comprar. És de usar i tirar, no? Sí. Llavors, clar, això també va empobrint, perquè si cada any has de comprar les llavors, quan abans ja les tenies. Això no sé si ho tenien previst, aquest cost. Ni fomenta gaire, diguem, la reutilització. Exacte. I recordar també que des del 18 d'abril del 2004 tots els alimentos, excepto los productos derivados de animales como carne, leche, huevos, etc., procedentes de cosechas transgénicas, tienen que tener la etiqueta de modificado genéticamente. Així que, ojillo, a la white. A la white. Bueno, pues Déu-n'hi-do, no, avui, sobre tant transgènic. Esto ha sido un màster, eh? Sí, sí. Màster en Commander. Tenim la base, ja. Pues... Què queries dir, Bea? Que no, que estava mirant aquí les frases que tenia, perquè ho hem pintat tot així com el negre i molt trist i que... Que malament, no? Que estava... I ben d'esperança, no, també. Pues anem a agafar... No, i tenia jo per aquí una frase que he pensat, mira, pues di-la. Verde esperanza, no? Verde que te quiero verde. Mireu, aquí tinc el 92% de les terres cultivables en tot el món encara estan lliures d'organismes modificats genèticament. I 92 sembla molt, no? O sigui, sí, bueno, sí. Pues... O sigui, que, bueno, que això, que podem parar-ho d'alguna manera, que no és que esté todo... Vull dir... No tot està perdut, no? Ai. Encara podem fer coses... Sí. Encara hi ha moltes zones que són lliures de transgènics i que la gent se va mobilitzant i que hem de donar informació perquè... Impressionar els governs. Exacte, sí. Perquè tot això se sàpiga, que es facin estudis i que no s'informen. Tio, què vol dir això de posar, de fer un gran experimento con el mundo i sin enterar-nos? I que ja ho tinguem al mercat i no en sabíem res, no? Bueno, ja fa temps que hi és, però bueno. Exacte, i sobretot també el paper que estan fent, no? Tots aquests col·lectius que hem comentat abans, no? Que havien organitzat aquesta setmana en contra dels transgènics, també tot el treball que estan fent ells. Sí, des d'aquí donar una abraçada i recolzar els moviments que estan treballant. I, bueno, que el temps se'n està echando encima, eh? Hauríem d'anar passant ja la quasi última secció, penúltima, ben rapidint, que, bueno, normalment nosaltres volem fer tractar un tema d'autogestió a cada programa, o sigui, explicar com us podeu fer alguna història, perquè tornem una mica al que feien antigament nostres abueles, en aquest cas, volem proposar-vos, doncs, de fer sabó a partir de l'oli de cuina utilitzat. I, bueno, en veritat hi ha un montón de recetes. Cada uno, bueno, a cada família segurament en tenien una, els hi podeu preguntar als vostres avis o àvies. Però, bueno, mira, nosaltres tenim, per exemple, a partir unes quantitats que són, per una banda, necessiteu un litre doncs, d'oli brut de fregir. Recomanem que no sigui de pescado o això, perquè, bueno, llavors el sabó no surt com de tan bona qualitat. Ni l'olor. Ni l'olor de pescado. Exacte, i que sigui, bueno, calculeu. Vale, que no tingui... Que lo colen, no que calculen. Que lo cuelen. Després també necessitem un litre d'aigua, que, bueno, en aquest cas es proposa, si pot ser de pluja, pues encara millor, així no gastem. 150 grams de sosa càustica, soja càustica. Deixeu els transgènics, ara, deixeu els transgènics. I, bueno, després també això és optatiu o libre, que cadascú vagi provant, doncs, però es poden, per exemple, afegir essències perquè faci una mica d'oloreta, o herbetes, aromes, exacte, color... Al·lucinògens, això ja va al gusto, no? Al gusto. Això, si voleu. I, bueno, la història és que, bueno, que la soja és bastant xunga. El de sosa. Sabia que lo diria i sin que... Home, sosa no, no és sosa, ella. Bueno, la soja també és xunga, però la sosa, i que s'ha de vigilar el fer-ho, per tant, portar guants i mascarilla, en teoria, recomanen. Bueno, jo l'he hecho sin mascarilla i... Però sobretot no dels guants. Bueno, seguretat. I a part que són coses que normalment a les famílies ve de gust fem els nens, sisplau, guants, no? I sobretot mirar les concentracions. Exacte. Llavors, agafem una olla d'acer inoxidable, vale? O si no, una galleda o algun, no sé, una moguda de plàstic o llavors, fang. Llavors, que no estimeu si és un cubell de plàstic, per exemple, que tampoc espia bueno, molt clar, ni preveieu utilitzar-lo més després. Sempre s'ha de fer remenant amb algun pal de fusta, vale? Perquè, clar, em dic que la sosa és supercorrosiva. I, bueno, en aquest cas també recomanen ulleres o així, la història és que s'ha d'afegir. S'ha de tirar l'aigua a la galleda i llavors, mica en mica, vas afegint la sosa, remenant amb el pal o amb la cullera de fusta, amb el que vulgueu. Home, la veritat és que no seria potser la forma més sostenible de fer-ho, però hi ha una opció per fer-ho més ràpid, amb més de manualment, que és amb un mini pimer, que anireu més ràpid. En el cas de fer-ho així, sobretot tingueu en compte de que el braç no sigui metàl·lic, sinó... No? O sigui, el pal. Exacte, el pal que sigui de fusta, perquè... Bueno, no, no, dic tal, el mini pimer, el mango... Ah, bueno, clar. perquè no s'oxide, que serà de plàstic. Llavors, bueno, en veritat, a la reacció que es fa, doncs la temperatura va pujant, llavors, bueno, anem dissolent, i un cop ja està dissolta, llavors sí que bueno, esperem potser una mica que refredi i li afegim l'oli. I ahí remenando, i en veritat s'està remenant dos horetes ben bones. Però bueno, es pot fer tranquil·lament, vas xerrant, es remena un, es remena un altre, és entretingut. T'estalvies al gimnàs. Claro. Exacte. Una altra recomanació important per anar amb compte, perquè és bastant carregat l'ambient com es queda, és que ho feu a l'aire lliure o si no aneu ventilant. Exacte, els gasos que es desprenen és xungo, per tant, o a fora o obrim la finestra per ventilar-ho una mica. I bueno, quan el tema ja està, veieu que cada cop s'anirà fent més espessa. Doncs quan ja estigui així bastant espès, després de bastanta estona de remenar-ho, el tema, doncs, que s'ha de deixar reposar, normalment es pot posar en algun tàper o perquè agafi com la forma, el motlle, i al cap d'un dia, més o menys, o dos, ja es pot treure del motlle i s'ha de deixar que reposar, exacte, en algun lloc sec, i sobretot s'ha de deixar un temps, sobretot una setmana o dos, perquè en el primer moment el pH serà molt alt, i llavors, mica en mica, ja va baixant, i ja... Bueno, d'aquesta manera el podem utilitzar, sinó normalment es recomana que utilitzar-ho per la roba o pels plats. Quan ja es vagi perfeccionant més el tema, llavors potser sí cap al cos, però els primers cops que ho feu, doncs, bueno, mireu, intenteu de ratllar-ho i es posa a la rentadora o fins i tot es pot escalfar i llavors es queda així com un detergente líquido. Mira tu. Exacte. Así oye, que ya tenemos, oye. Ya tenéis deberes. Una cosa más al saco. Ya sabemos hacer. Yo recomano la revista Opcions, que també la trobeu online normalment, opcions.org, que en alguns dels seus números pues, han dedicat al tema dels usos de l'oli utilitzat, entre els quals el del sabó. I també vas pues, explicant allà com fer-ho. Si busqueu opcions.org també trobareu ahí manuals i consells. I bueno, se n'estem acabant. Sembla que ja el rellotge va passant, eh? Oh, quina pena, perquè està molt còmode. Ara estem en còmodes. Ara sí. Ara ja sí. Ara sí. Ara sí. Fins que vénen uns nervios, però ja està. Però més còmodes estareu potser en el següent programa, no? Ai, tant. I va ser que sí. Bueno, sí, ja podem anar avançant que el següent programa no serà en directe, perquè el cap de setmana que ve doncs ens anirem a fer el programa a l'aire lliure. Con lo pollo. Con lo pollo. Ens anem a una granja de pollos ecològicos, que és la Cresta, que està al Maresme. A Can Xerrac. I, bueno, com es tanca una etapa de la Cresta i se n'obre una altra, doncs aprofitarem per parlar amb la Núria, que és la que va tirar endavant tot el les tema. Núries. Amb les Núries, sí. I bueno, farem el programa des d'allà, per tant, proposem que sentiu aquest programa aquest dissabte que ve, no l'altre, que segur que serà molt divertido. Així com a continuïtat, diré que els Majares també ho faran, l'Assemblea Majares, i farem potser una unió en alguns moments. Serà una battle. Contra natura de Majares Verdes, que pot ser molt divertit. Bueno, lacresta.com, per qui vulgui botellejar aquests últims moments d'aquesta primera etapa d'aquesta granja pollastre ecològic. Everything cool? Yeah, bueno, enfileu ja el moment final, no?, de Mangas Verdes en aquest primer programa. Recte final, recordar que normalment el programa serà de 7 a 8.30. Avui anem una mica desplaçades, però los de la ràdio, que no se preocupen. Que lo vamos a hacer bien. Está todo controlado aquí, nuestro técnico sonido controla. Aprofitem per recordar el mail del programa, si us sembla. mangasverdes.contrabanda@gmail.com, a la web de la ràdio que estem escoltant, Contrabanda FM, que és contrabandafm@contrabanda.org. I dic que dissabte que ve doncs, no hi haurà programa, serà el següent, perquè ho farem de manera quinzenal. I per poner punt i final farem una miqueta de jandeta i dir algun dels actes que es faran la setmana que ve així verdecillos. Bé, la setmana que ve i a demà mateix, que per exemple hi ha un dinar popular a l'Hort de Gràcia, aquest que porten la gent les horteres, al carrer Banyoles, el que abans era el centre social ocupat Monstru de Gràcia, la part baixa, I bueno, es farà a les dues, demà diumenge 19 d'abril, i bueno, pues a Vila de Gràcia, per una mica descobrir què fan en aquest hortet, i se suposa que menjaran cosetes d'allà, d'aquest propi hort. Per allà estarem, no? Així que si algú es vol apropar, tindrà l'opció de conèixer alguna manga verda. Alguna. Ai, ai, ai. I després el que hem dit abans, aquesta segona setmana de lluita agroecològica, del 20 al 24 d'abril, hi ha un munt de coses programades, o sigui, no us ho direm, però bueno, sabeu que es fa a l'Autònoma, ho munta la gent de l'Hortet de l'Autònoma, que és un hort que han muntat allà, i això comença el dilluns 20. Més informació, hortet.cat, hortet, amb H, eh? Molt bé. Ja ha arribat l'hora, no, ja, d'acomiadar-nos. Sí. Pues tú nos despedimos. Esperem que us hagi agradat aquest primer programa. Nosaltres ens ho hem passat superbé aquí. Sí, sí, sí, mica en mica iremos mejorando. Sí. I geleu-ho amb les ungles, que queden 15 dies, però sí, tampoc estigueu tan impacients. No. Tot arribarà. Tot arribarà. En 15 dies tornem amb els pollos. Els pollos. I tant, i tant. Doncs, bueno... una cançó, jo us vull dedicar una cançó al vostre primer programa. Havia portat una cançoneta molt maca, però jo crec que potser s'adequa més una altra, que és aquesta Verde, que te quiero. Sí. Futura sintonia, no? Futura. A buenas horas, mangas verdes. Sobre la mar, el caballo, la montaña verde, que yo te quiero verde. Fan fora la rosa. El proper dimarts 21 d'abril vindrà el secretari judicial per anunciar el desnonament. Negro pelo, tu cuerpo de fría plata verde, que yo te quiero verde, sí, sí. Yo te quiero verde, ay, ay, ay, que yo te quiero verde. Compadre, quiero cambiar mi caballo por tu casa, mi montura por tu espejo, mi cuchillo por tu manta verde, que yo te quiero verde, sí, sí, yo te quiero verde, ay, ay, ay, yo te quiero verde. Padre, vengo sangrando desde los puertos de Cabra, y si yo fuera mocito, este trato lo cerraba verde, que yo te quiero verde. Compadre, ¿dónde está? Dime, ¿dónde está esa niña amarga? ¿Cuántas veces la esperé? ¿Cuántas veces la esperaba? Que yo te quiero verde, sí, sí, yo te quiero verde, ay, ay, ay, que yo te quiero verde. Verde, que te quiero verde. Verde viento, verde rama, el barco sobre la mar.